تو تم ان سے منہ پھیر لو، جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا،